NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. De Spaanse griep van meer dan een eeuw geleden zou de mens via zieke varkens hebben bereikt. Corona komt naar verluid van vleermuizen of gordeldieren. En er zijn ook al mensen die besmet zijn met vogelgriep. Zoonozen, ziekten die van dieren overspringen op mensen. Vanmiddag wordt erover gepraat in de Tweede Kamer, maar wij praten er alvast over hier in de Nieuwsbv. En nu eerst nieuws over de rechtszaak over de fatale mishandeling op Mallorca. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Op de zevende zittingsdag van die Mallorca-zaak hebben de ouders en de vriendin van de doodgeschopte Carlo Heuvelman een verklaring voorgelezen. Verslaggever Danny Simons die is erbij in de rechtbank in Lelystad. Wat hebben ze gezegd, Danny? Jan, het was natuurlijk een emotionele ochtend. Er werden veel herinneringen opgehaald uit het afgelopen jaar. Want vorig jaar gebeurde het natuurlijk allemaal. Hè? Vorig jaar zomer, die fatale mishandeling. Zo vertelde de vader van Carlo dat hij zich nog heel goed het moment kon herinneren dat de hersenchirurg naar hem toe kwam en zei: ik heb zulke verwondingen als bij uw zoon. Die zie ik zelden, alleen bij hele ernstige ongelukken. De moeder van Carlo legde uit dat ze iedere keer weer aan het neefje van Carlo moet uitleggen: maar ja, je oom die komt echt niet meer terug. En de vriendin van Carlo, die kwam ook aan het woord. Zij woonde samen met Carlo, wilde een toekomst met hem opbouwen. Nou, ze vertelde: die toekomst is mij nu afgepakt. Ze heeft alle zittingsdagen tot nu toe op een afstandje bijgewoond. Er was nu voor het eerst dus daar aanwezig in die zaal. En je kan je voorstellen, Jan, dat viel haar erg zwaar. Natuurlijk probeer ik de dingen waar ik me prettig bij voel weer op te pakken. Leuke dingen doen met de allerliefste mensen om me heen. Die er alles laten zijn wat er op dat moment is. Die geen vragen, moeilijke vragen stellen, maar gewoon zijn. Zij maken de pijn draaglijker. En tegelijkertijd, hoeveel mensen er ook voor mij zijn, ik moet Carlo uiteindelijk alleen in mijn eentje missen. Daarmee kan niemand mij helpen. De vriendin van Heuvelman, een beladen rechtszaak van morgen. De nabestaanden hebben die ook nog een oproep gedaan aan de verdachten. Ja, eigenlijk twee dingen. A, vroegen ze zich af: wat heeft onze zoon jullie misdaan? Hè, dat jullie dit gedaan zouden hebben. En het tweede was ook eigenlijk een oproep die we eerder ook al hoorden toen deze inhoudelijke behandeling startte op 4 oktober. Toen zei de rechter tegen de verdachte: jongens, toon wat ballen, heb het lef om te vertellen wie is hier verantwoordelijk voor. Nou, dat herhaalde de vader eigenlijk in iets andere woorden. Die deed een oproep tegen de verdachte, maar ook nadrukkelijk naar hun ouders. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. Onze wereld is veranderd. Voor altijd. Nou, er zijn 9 verdachten in die zaak. Wat is hun reactie? 6 die wilden reageren op de ouders. De jongens die niks wilden zeggen, daarvan zei hun advocaat tegen ons: ja, wij vinden het ongepast om iets terug te zeggen tegen de ouders. Maar de jongens die wel wat wilden zeggen, ja, op ons, de journalisten in de zaal, kwamen zij vrij laconiek over. Ze leken weinig inlevingsvermogen te hebben, weinig empathie. Reageerden heel kort en een beetje nonchalant, zo van: nou ja, sterkte, ja, vreselijk, dit wens je niemand toe. Eén iemand die wilde wel uitgebreider wat zeggen. Dat is Saniel B., de hoofdverdachte, zo ziet het OM hem. En hij mocht ook zonder vervorming, gewoon helemaal herkenbaar, mochten wij zijn reactie uitzenden. Dat was dit. Het enige wat ik kan zeggen is: hoe het er nu staat, klopt niet. Dit zijn niet de antwoorden die jullie willen krijgen, want dit zijn niet de antwoorden die u hoort te krijgen. En ik hoop dat diegene die die avond ruzie heeft gekregen met uw zoon inderdaad in gewetensnood gaat komen en toch gaat zeggen wat er is gebeurd. Ja, en hij zegt iets opvallends, hè, Jan. Ik hoop dat diegene die meer hiervan weet, die ruzie had met uw zoon in gewetensnood gaat komen. Daarmee zegt hij dus: ik was het niet, ik heb hier niks mee te maken. Nou, dit krijgt allemaal dus nog een staartje. Er komen nog meer zittingen aan. 17 oktober, dan verwachten we de strafeis. En 18 november, dan weten we meer, dan is de uitspraak. Verslaggever Danny Simons. Polen heeft een verdachte in de moordzaak rond Peter R. de Vries overgedragen aan Nederland. Gisteravond kwam die aan op Schiphol. De Pool van 30 zou geholpen hebben bij de voorbereiding van de aanslag op de Vries. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord met een terroristisch oogmerk. Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten en overleed 9 dagen later. In het onderzoek naar de opdrachtgever en andere betrokkenen is vandaag weer een voorbereidende zitting in de rechtbank. De huizenprijzen blijven ook volgend jaar dalen, verwachten economen van ABN AMRO. Eerst rekenden ze nog op een stijging van 2,5%. Maar nu verwachten ze juist dat de huizen 2,5% goedkoper worden. Door de hoge inflatie, de stijging van de hypotheekrente en de economische neergang kunnen mensen minder geld uitgeven aan een huis. Vorige week meldden de makelaarsvereniging NVM ook dat de huizenprijzen dalen. En die daling zet volgend jaar dus door. Verschillende internationale persbureaus delen satellietfoto's van beschadigde locaties in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het gaat onder andere om een energiecentrale. Op een van de foto's zijn beschadigde transformatoren te zien. In Kazachstan ontmoeten president Poetin en de Turkse president Erdogan elkaar op een Aziatische top. Vanmiddag wordt een bespreking verwacht waarbij ze het zullen hebben over een Turks voorstel voor onderhandelingen. Supermarkten promoten vooral ongezond voedsel, ondanks beloften om klanten te stimuleren gezonder te eten. Dat zegt de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie na onderzoek. Veel winkels zijn volgens de Alliantie zelfs meer reclame gaan maken voor producten als snoep, frisdrank en toetjes. Het NOS-journaal. Voor de parlementaire enquête gaswinning in Groningen is het vandaag de beurt aan Shell-topman Van Beurden en premier Rutte. Van Beurden kwam als eerste. Hij vertelde onder meer dat de inkomsten van de gaswinning in Groningen steeds verder daalden en dat de kosten alleen maar stegen. De Shell-topman ging daar eens over praten met premier Rutte, met wie hij goed kon opschieten. De minister-president, die sprak ik wat vaker. Die kwam ook wel eens wat vaker tegen in internationale settings. Of ik ging wel eens een keer mee op een staatsbezoek waar hij dan ook bij was. We hadden over het algemeen, denk ik, een heel goed en vriendelijk, ook persoonlijk contact. Dus ik sprak hem wel wat vaker, een paar keer per jaar zou ik zeggen. Ja, ook naast formele ontmoetingen, informele? Jazeker, ja. Ik beschouw de minister-president als een vriend, persoonlijk ook. Dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk. Rutte wordt vanmiddag door de commissie ondervraagd. Bij Omroep Gelderland zijn tientallen nieuwe meldingen binnengekomen over misstanden bij jeugddorp De Glind. Vorige week bracht de omroep naar buiten dat bijna 30 pleegkinderen in dat jeugddorp fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld. Verhalen van de misstanden zouden bekend zijn bij de directie van De Glind, maar er werd niets mee gedaan. Oud-pleegkinderen nemen het de directie kwalijk dat er nooit is ingegrepen. Het maakt me heel verdrietig en het maakt me zo boos. Maar iedereen heeft ervoor gekozen om weg te kijken. En dat doet pijn. Als zij van dingen wisten, en dat weet ik ook wel, verhalen gingen altijd wel rond in het dorp over bepaalde gezinnen. Dat gewoon is gedoofd in de pot of weggemoffeld. Of kinderen werden niet serieus genomen. Wij zijn uitschot. Dat waren we allemaal en we verzinnen het maar. Bestuurder Jonker van de stichting Jeugddorp De Glind heeft inmiddels excuses gemaakt via Omroep Gelderland. En er is ook een speciaal telefoonnummer en een e-mailadres geopend waar slachtoffers zich kunnen melden. Bijna 9:09 het weer nog. Bewolkt en regenachtig. Later droger. In het westen wat zon. Het is 1 graad of 14. Morgen weer veel bewolking en wat regen. En ook dan ongeveer 14 graden. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Krijg je die nieuwe smart tv niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. De stad New York heeft een stop op immigranten ingesteld. De Big Apple kan het grote aantal nieuwkomers niet meer aan. En dat is opmerkelijk. Want New York geldt als de grootste smeltkroes ter wereld, waar iedereen uit alle windstreken altijd welkom was. Dat zie je bijvoorbeeld terug in een aantal iconische films. Na 12:30 hoor je hier in de nieuwsbv meer over. Dan ook druktemaker Dolph Jansen en voetballen in Londen. Maar eerst... OO Den Haag. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over zoonose en dierziekten. Een ziekte die dus overspringen van dieren op mensen. Sinds de coronapandemie zijn we ons er meer bewust dan ooit. We beginnen natuurlijk met de dreigende ramp voor de pluimveesector. In de intensieve veehouderij rinkelden vandaag weer alle alarmbellen. De pluimveesector heeft vrijwel zeker te maken met een uitbraak van de klassieke vogelpest. Er moet iets gebeuren tegen de oprukkende Q-koorts, vinden huisartsen in Noordoost-Brabant. Het coronavirus kan van mens op mens worden overgedragen. Dat zegt de Chinese regering. De pest. Ebola, de Mexicaanse griep, nu ook het coronavirus. Dat zijn maar een paar voorbeelden van infectieziekten die van dieren op mensen zijn overgegaan. Zoonozen heten die ziektes. Wat staat ons nog meer te wachten? Ja, en zijn we voorbereid op een volgend virus? Ik bespreek het met hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman en met Leonie Vestering, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Welkom beiden. Meneer Stegeman, ik begin even bij u, want die zoonose dus, hè, als ik zeg dierlijke ziekte die overspringen op mensen, heb ik het dan goed samengevat? Dat heeft u goed samengevat, ja. De definitie is de ziektes die bij dieren verspreiden en ook de mogelijkheid hebben om de mens te infecteren. Oké. Nou hebben we corona nog vers op ons netvlies staan, maar zijn besmettelijke ziekten van dieren altijd gevaarlijk voor mensen? Bij dieren komen ook heel veel ziektes voor die niet gevaarlijk zijn voor de mens. Dus lang niet, ja, voor lang niet alle dierziekten hoef je bang te zijn. Dus hoeven we ons niet zo heel veel zorgen te maken? Ja, zorgen maken. We moeten denk ik wel alert zijn op ziektes die circuleren en die een gevaar zijn voor de mens. En daar lopen ook acties voor. Nederland heeft denk ik een heel goed surveillance systeem om dat in de gaten te houden. Oké. Leonie Vestering, de verspreiding van dierziekten is lang al iets van de landbouw, hè, eigenlijk. Waar het ministerie van Landbouw zich altijd over druk maakte. Landbouwminister was er vooral mee bezig. Inmiddels ook de minister van Volksgezondheid aangeschoven. Ziet de politiek genoeg als een gezondheidsprobleem? Nou, nog wel onvoldoende. Dus het is inderdaad wel belangrijk dat de minister van Volksgezondheid ook aanschuift vandaag. Maar die moet natuurlijk ook wel in kunnen grijpen. En dat gebeurt nog veel te weinig. Als we nu kijken naar hoe het kabinet erin zit, dan zien ze dat ze bijvoorbeeld maatregelen nemen om je handen te wassen op het moment dat je een dier hebt aangeraakt. Maar dat is natuurlijk veel en veel te weinig. We hebben gisteren opnieuw een brief gekregen over de vogelgriep. Die was alleen ondertekend door de minister van LNV. En dan gaat het eigenlijk meer om van dat we een CO2-tekort hebben en dus te weinig gas hebben om de dieren in de stallen te kunnen gaan vergassen en de dieren straks in big bags gaan vergassen. Nou, dat is natuurlijk niet hoe wij de pandemische paraatheid, zoals de coalitie het noemt, zien. Er moet meer maatregelen komen. Oké, meer maatregelen, zegt u, meneer Steegman. Hoe groot acht u de kans dat er een nieuwe zoonose opduikt? Dat mensen dus weer besmet raken? Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat er op een gegeven moment weer een nieuwe zoonose opduikt. Waar mensen, die door voor mensen besmettelijk is. Omdat dat in de geschiedenis steeds gebeurd is. Maar ik denk wel dat de kans dat ergens in het buitenland zal ontstaan veel groter is dan de kans dat dat in Nederland zal zijn. Mevrouw Westering, bent u dat ook van mening? Nou, Nederland kleurt wel echt rood op de risicokaart. We hebben ook het meest veedichte land van de hele wereld. Nergens ter wereld worden er zoveel dieren gehouden als in Nederland. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt in Europa, dan worden er 6 keer meer kippen gehouden in ons land dan in Europa. En dat is natuurlijk veel en veel te veel. Dus als je kijkt wat deskundigen daarover zeggen, is zorgen ervoor dat je minder dieren in stallen houdt. Dus niet die tienduizenden tot meer dan honderdduizenden dieren in één stal. En zorg ervoor dat er veel minder stallen dicht bij elkaar zijn. Wat je nu ziet gebeuren, bijvoorbeeld op de Gelderse Vallei, is als er een uitbraak is dat er dan 250 veehouderijbedrijven heel dichtbij staan. Dus dat maakt natuurlijk het overspringen van zo'n virus het wel heel erg gemakkelijk. Ja, meneer Steegman, dus te veel dieren op elkaar, dus nieuwe zoonose. De kans is wel degelijk groot dan als ik het verhaal van mevrouw Westering hoor hier in Nederland. Nee, dat klopt. Mevrouw Westering heeft gelijk dat er in Nederland een aantal gebieden zijn in de Gelderse Vallei en ook in Zuidoost-Nederland waar de dichtheid van boerderijen te hoog is om dierziektes op een goede manier te kunnen controleren. Dus daar zijn wij het, denk ik, volmondig over eens. Mm-hmm. Maar treft Nederland dan ook voldoende maatregelen om zo'n uitbraak van ziekte te voorkomen, denkt u? Ja, in Nederland is in de zomer is er een actieplan zoonose gelanceerd waar de maatregelen afgekondigd worden, of in ieder geval besproken worden, die hier gedaan moeten worden. En ik denk dat de landelijke inrichting, dus om te kijken of gebieden minder bedrijfsdicht kunnen worden, daar een onderdeel van is. Dus ik denk dat zeker opgepakt wordt. Ja, is dat voldoende volgens u, mevrouw Westering? Nou nee, want als we bijvoorbeeld kijken naar het advies van Remkes, dan geeft hij wel aan dat er nog steeds ruimte moet blijven voor die intensieve veehouderij. Dan niet meer op de plek waar ze nu gevestigd zijn, maar bijvoorbeeld in hele waterrijke gebieden, zoals Friesland en Groningen. En gisteren vroeg ik ook Remkes naar hoe hij het dan ziet. Hè. Is het nou verstandig om die intensieve pluimveehouderij te gaan verplaatsen naar andere waterrijke gebieden? En zitten bijvoorbeeld die Groningers daar wel op te wachten? Nou, daar komt dan geen antwoord op. Ik denk dat dat misschien ook wel een antwoord is, geen antwoord geven. Maar het is dus nog steeds geen kabinetsbeleid om echt intensief in te zetten om het voorkomen van verdere uitbraken en echt maatregelen te nemen om een nieuwe pandemie te voorkomen. Want we hebben het nu inmiddels wel over een vogelgrieppandemie. Ja, maar hoorden we ook niet in de aanbeveling van Remkes dat er juist wordt aanbevolen om zoveel mogelijk grootuitstoters, zoals we dat noemen, eigenlijk dicht te gooien? Zeker. Waaronder dus ook dit soort landbouw of veehouderijen. Zeker, dus het is een beetje een boodschap die wringt. Aan de ene kant bijvoorbeeld de intensieve veehouderij rondom natuurgebieden, rondom kwetsbare natuurgebieden, die moeten met voorrang stoppen. En tegelijkertijd geeft hij ook nog wel allerlei ruimte voor dus die intensieve veehouderij en die te gaan verplaatsen. Ik denk dat dat heel onverstandig is. We hebben 25 miljard nu beschikbaar gemaakt voor de stikstoftransitie en de stikstofcrisis. En ik denk dat je dat wijs moet uitgeven. Je kan het ook maar één keer uitgeven. Hmm. En dan moet je dat probleem dus integraal aanpakken. Dus ook stikstof en volksgezondheid, waaronder de zoonose, klimaat, dierenwelzijn, dat moet je allemaal meenemen. Hmm. Laten we heel eventjes naar afgelopen zaterdag gaan. Toen zat u samen met Bart-Jan Oplaat bij het radioprogramma Spijkers met Koppen. Hij is voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Daar ging het over de veedichtheid, waar het u eerder over had, en de kans op overspringende ziektes. De veedichtheid is niet van invloed op hoe snel het overspringt? Nee. Als je kijkt in Frankrijk, die heeft dit jaar 1400 besmettingen gehad. En daar is de veedichtheid vele malen lager. Het gaat ook niet om de grootte van een stal of iets dergelijks. Het is ook hobbydierhouders worden getroffen die maar 10 kippen hebben. Ja, dus het is niet alleen die dichtheid van het aantal veehouderijen. Nou, wat je ziet in Nederland, dat we een heel goed snel reagerende NVWA hebben die er direct bovenop springt met allerlei methodes om de dieren te gaan vergassen. Dus dat gebeurt direct in Nederland. Wat dus heeft geresulteerd in inmiddels 5 miljoen dieren die dit jaar al zijn vergast. Ja, maar Opleid zegt hier dat overvolle stallen niet voor meer besmettingen zorgen. Nou, wat je ziet is dat het eigenlijk allemaal kopietjes zijn van elkaar. De kippen die bijvoorbeeld in die stallen worden gehouden. Dus dan heb je 10.000, 20.000 tot wel meer dan 100.000 dieren in één stal die allemaal op elkaar lijken. Dan wordt er één dier ziek. En dan is die stap van het ene naar het andere dier is waanzinnig klein. Dus die mutaties van het vogelgriepvirus, die vindt plaats in de intensieve veehouderij. Mm. Als we die intensieve veehouderij wereldwijd niet hadden gehad, dan hadden we überhaupt niet die ziekmaken. Mm. Dus de hoogpathologische variant van vogelgriep, dan hadden we die niet gehad. Oké, okay, ik ga heel even checken bij onze hoogleraar. Meneer Stegeman, klopt dat? Nou, dat kun je zo niet zeggen. Ik denk dat het duidelijk is dat de hoogpathogene virusvariant zoals we die nu hebben, dat die ontstaan is door uitbreiding van de pluimveehouderij in Azië. Maar dat het veel meer voor de hand ligt dat het daar in de eendenhouderij, die eigenlijk veel kleinschaliger is en minder goede bioveiligheid heeft, maar waar er wel heel veel van zijn, dat het vandaar de virussen overgesprongen zijn naar wilde eenden en dat nu het probleem is waar we mee geconfronteerd zijn. Mm. Maar ik wil wel benadrukken, en daar wil ik mevrouw Vestering zeker gelijk aan geven, dat het een heel slecht idee zou zijn om in Nederland naar meer pluimveehouderij in waterrijke gebieden te gaan houden. Want dan roep je ook de problemen op je af. Want ik denk dat geen van allen, dat zelf als burger niet, maar ook als wetenschapper niet en als boer denk ik ook niet, dat je wil dat dit ruimingsbeleid door moet gaan. Dus ik denk, ja, op de middellange termijn zou ik dan hopen dat vaccinatie voor vogelgriep een oplossing gaat bieden. Ja, maar goed, als we iets van corona hebben geleerd, is het dat landsgrenzen ons niet kunnen beschermen tegen besmettelijke ziektes. Heeft het dan wel zin wat hier in Nederland, hè, wat we hier allemaal doen, als het elders in de wereld, u noemde net als China, het niet gebeurt? Nee, dat ben ik dan niet met u eens. Want ik denk dat we als Nederland, ja, willen we gidsland hierop zijn. En wij kunnen ook alleen andere mensen helpen en of bijvoorbeeld het vingertje opsteken. Op het moment dat je in je eigen land de zaken goed voor elkaar hebt. En dat betekent dat je dus een goede surveillance moet hebben, maar ook een bedrijfsdichtheid die acceptabel is, waarmee je goed in staat bent om risico's te voorkomen. En ook dus de houderij in echte risicogebieden ontmoedigen. Maar ook hebben wij een verantwoording naar de dieren zelf. En dat betekent dat we die ook op een goede manier zouden moeten beschermen om het dierenwelzijn te verbeteren. Dus vandaar mijn pleidooi ook voor om op de lange termijn deze ziekte met vaccinatie te bestrijden. Helder. Ik zie op afstand Leonie Vestering van Partij voor de Dieren instemmend knikken. Ik wil jullie bedanken. Hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman en Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Leonie Vestering. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, dood ben ik pas als jij me bent vergeten, zong Bram Vermeulen. Vandaag is zijn geboortedag en we zijn hem niet vergeten. Hier is hij, samen met de toekomst. Doe het niet alleen. BV. Toen Milieudefensie vorig jaar een rechtszaak tegen Shell won, luidde het vonnis: Shell moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45% terugbrengen. Nou, Shell besloot het vonnis uit te voeren door CO2 te compenseren met het kopen en planten van bomen. En dan blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd door Milieudefensie dat dit een schijnoplossing is. Aan de lijn heb ik Sjoukje van Oosterhout, hoofdonderzoeker in de klimaatzaak tegen Shell. Goedemiddag, Sjoukje. Hallo. Shell wil dus CO2 compenseren met bomen. Waarom vinden jullie dit een schijnoplossing? Ja, we zeggen eigenlijk dat de weg uit de klimaatcrisis niet het planten van bomen is, maar dat grote vervuilers zoals Shell die uitstoot echt naar beneden moeten brengen. Zoals de rechter ook heeft gezegd tegen Shell vorig jaar. Mm-hmm. Dat komt omdat veel klimaatwetenschappers ook zeggen dat dit soort CO2-compensatieprojecten niet echt een serieuze reactie is op klimaatverandering. Het is eigenlijk echt een tijdelijke oplossing voor een heel permanent probleem. Als Shell CO2 uitstoot, dan blijft dat nog duizenden jaren in de atmosfeer. Mm-hmm. Terwijl de levensduur van de boom natuurlijk vrij beperkt is. Ja, want leg me even uit. Hoe gaat Shell dan te werk met die bomen? Shell heeft, dat leggen we ook in het rapport heel goed uit. Er zijn drie grote projecten die we in het rapport laten zien. Dat is goed voor zo'n 80% van alle compensatieprojecten van Shell. En dat gaat eigenlijk niet eens om het planten van nieuwe bomen, maar om het beschermen van bestaand bos. En Shell koopt dan in feite credits om dat bos te blijven beschermen. Maar ja, nogmaals, dit is niet echt een goede oplossing om die CO2-uitstoot daadwerkelijk te compenseren. We zien bij een aantal van die projecten ook bijvoorbeeld mensenrechten schendingen of dat de biodiversiteit in het gedrang komt. Dus de enige echte oplossing is wegblijven van dit soort projecten en die uitstoot naar beneden. Je gaat iets te snel voor mij, want even de mensenrechten schending. Wat heeft dat te maken met het opkopen van een bos en het beschermen van een bos? Nou, bijvoorbeeld bij het project in Kenia zien we dat de lokale bevolking maar zo'n 5% van de aandelen in de handen heeft. Dus voor 95% is dat niet in de handen van de lokale bevolking. En zo'n project zorgt er wel voor dat de lokale bevolking nog geen dode tak meer mag oprapen van het gebied waar het project in zit. En ook bijvoorbeeld in Peru zien we dat de inheemse bevolking een rechtszaak is gestart tegen het project, omdat het project op gebied komt waar zij een claim op hebben. Aha, dus mensen kunnen eigenlijk daar niet meer overleven, als ik het zo hoor. Ja, bijvoorbeeld ook landbouwgrond komt in het gedrang. Ja. Kleven nog behoorlijk wat problemen aan. Oké. En die biodiversiteit dan? Hoe wordt die dan bedreigd door deze oplossing die Shell wil aanbrengen met het compenseren van CO2 door bomen? Vaak bij dit soort projecten wordt gekozen voor goedkope bomen die heel snel groeien. Bijvoorbeeld eucalyptusbomen. En die worden dan allemaal in een rijtje naast elkaar geplant. En dat zorgt ervoor dat de dieren die daar leven daar niet meer goed kunnen overleven, omdat hun natuurlijke habitat wordt aangetast. Ah zo. Nou hoor je wel steeds meer, hè, over het planten van bomen om CO2 te compenseren. Bijvoorbeeld, je kunt een vliegticket kopen. Je kan bij wijze van spreken een boom erbij kopen. Is het überhaupt mogelijk om op deze manier CO2 te compenseren? Ja, de reclamecodecommissie heeft bedrijven als KLM en Shell ook al op de vingers getikt voor dit soort praktijken, omdat het eigenlijk gewoon geen goede oplossing is. Het is nou eenmaal niet bewezen dat je 1 ton CO2 die je uitstoot kunt compenseren door het planten van bomen. Dus eigenlijk niet. Nee. Goed, dus die bomen, dat is een schijnoplossing, zeggen jullie ook. En goed, je hebt net uitgelegd hoe Shell te werk gaat daarmee. Feit is wel, 2030 moet Shell de uitstoot terugbrengen met 45%. Dit is over minder dan 8 jaar, even los van die bomen. Zie je dat Shell ook al goede stappen in die richting zet? Op een andere manier? Helaas nog niet. We zien dat Shell sinds het vonnis 10 nieuwe olie- en gasprojecten daar de financiële beslissing in heeft genomen. En ze hebben ook nog 750 nieuwe olie- en gasprojecten in de pijplijn. Ja, en dat is echt in geen enkele manier in lijn met het vonnis en met het halen van de 1,5 graden. Oké. Sjoukje, stel, hè, dit rapport over dat Shell het klimaatvonnis niet haalt met het planten van bomen ligt, dat ligt er nu. Wat gaan jullie daar dan verder mee doen? Aanstaande dinsdag zetten we de volgende stap in het hoger beroep in de klimaatzaak. Shell heeft namelijk beroep aangetekend. Mm-hmm. En dan leveren wij onze memorie van antwoord in. Zo'n 250 pagina's waarin we uitleggen waarom het vonnis overeind moet blijven. En dan zal dit rapport onder andere ook als bewijsmateriaal worden meegeleverd. Goed, we gaan het blijven volgen. Dankjewel, Sjoukje van Oosterhout, hoofdonderzoeker in de klimaatzaak tegen Shell bij Milieudefensie. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, in 1932 zong Louise Davids dit. Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slome het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. Ja, Ajax blauw-wit en Amsterdamse derby van voor de oorlog. Stadsderby's trouwens, daar kunnen ze in Londen ook over meepraten. Want Londen is een stad met 17 profclubs. Sportjournalist Sjoerd Moussou die komt er hier straks over vertellen. Maar eerst het NOS-nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Aardbevingen zouden weer een normaal onderdeel van de gaswinning moeten worden, schreef Shell 7 jaar geleden in een nota. Dat document dat kwam vanochtend ter sprake bij de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen, waar de allerhoogste baas van Shell van Beurden werd gehoord. Arnhem komt zeer waarschijnlijk vanaf volgend jaar met een volledig verbod op consumentenvuurwerk. Tijdens de jaarwisseling komt er een vuurwerk- en lichtshow voor in de plaats. We willen een nieuwjaarsfeest met een schone lucht, schone straten, een veilige sfeer en dieren zonder angst, zegt de wethouder in Arnhem. Bij Omroep Gelderland zijn tientallen nieuwe meldingen binnengekomen over mishandeling bij jeugddorp De Glind. De omroep meldde vorige week dat bijna 30 pleegkinderen fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld. De meeste meldingen gaan over de jaren 90. En de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in Kazachstan. Op een conferentie komen verschillende leiders uit Aziatische landen bij elkaar. En de presidenten spreken waarschijnlijk over een Turks voorstel om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog. Nou, naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, waar staat het vast op de weg? Nou, er staan nu 3 files en ze leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch-Maastricht, loopt het vast bij Eindhoven. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kilometer door een ongeluk. Op de A2 vanuit Den Bosch vanuit de A12 moet ik zeggen, vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord. Kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht, levert 4 kilometer op. En op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen voor de Belgische grens, 2 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En we gaan luisteren naar Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik breng veel tijd door op perrons. Natuurlijk, ik breng liever veel tijd door in de trein, maar soms moet je even wachten. En dat doe ik dan weer bij voorkeur op een perron. Met ervaring weet ik dat de kans dat daar een trein verschijnt het grootst is. Even afwachten wanneer en welke treinen waar je heen gaat, maar een trein zal er komen, echt wel. Ik ben een hoopvol en optimistisch mens. Ik toer momenteel met veel plezier met mijn oudejaarsverzameling Flitsbezorgd. En dat is inderdaad al mijn 33ste voorstelling in dat stramien. En het klopt ook dat ik van de week weer geen cabaretprijs heb binnengesleept. Ik won echt bijna. Maar door hevige regenval werd de race stilgelegd, waardoor ik uiteindelijk net een aantal punten tekort kwam. Zoiets. Of ik had me weer eens niet op tijd ingeschreven. Kan ook. Of ik ben gewoon een prutser die zijn eigen linkse niche heeft gecreëerd in honderden theaters in de landen. Ja, ik verwacht deze keer wel 5 sterren in de krant. En ja, ik zal er wel weer 2 recensies voor nodig hebben. En ja, ik zou het over de NS hebben. Vroeger werd er wel eens iets omgeroepen op, zeg, Utrecht Centraal. Een gewijzigd vertrekspoor of een iets wat verlaten sprinter naar Geldermalsen. Lijkt me geen punt, daar verandert toch niks. Kan je best 10 minuten later arriveren. Tegenwoordig, zeker de afgelopen maanden, houdt de omroeper nooit meer haar mond. Gewoon nooit. Het is, waar je ook verstopt op het station, een onafgebroken stroom aan uitgevallen treinen, geschrapte eindbestemmingen, vertraging en ander onheil. Vaak wordt erbij gezegd, plan uw reis opnieuw in de app. Maar ik kan u uit ervaring melden dat de app zich ook soms snikkend in een hoekje van mijn telefoon terugtrekt, omdat er niet tegenop te plannen valt. Heb je als spoorwegen zijnde eindelijk een trein op de goede rails, is weer een seinstoring, gladde rails, een wisselstoring, een koe op de overgang, en dan moeten de bladeren nog echt gaan vallen, en moet eventuele vrieskou nog echt toeslaan, en is het ook nog oorlog in Oekraïne, wat de stroomprijzen opdrijft. Dus binnenkort wordt het gewoon te duur de trein naar Winterswijk überhaupt te laten rijden. Ondertussen heeft het personeel van de NS, die ik hoog heb zitten, als ik ze tegenkom althans, want meestal sta ik op een perron op ze te wachten, liefst in gezelschap van zo'n lang geel ding. Het personeel heeft een fijne CAO uit onderhandeling gesleept, ook al met ze dreigden hun naam anders van NS in No Surrender te veranderen. En dan zou de directie wel eens merken met wie ze te maken hadden, uitroepteken. Lijkt mij trouwens wel grappig. Bij No Surrender in de trein stappen. Ze hebben gewoon dezelfde afkorting op hun jasje staan. Maar de sfeer is echt anders. Welkom bij No Surrender. Ga zitten, hou je mond, poten van de stoel. Niet gelopen bellen, want daar hebben mensen last van. Al je gefrituurde etenswaren en dood beesten op het perron achterlaten. Zet je noise cancelling van je oordopjes aan, want wij hoeven je dunne beats niet de hele tijd te horen. En de machinist bepaalt waar we heen gaan, want zo werken wij. Prettige reis. Ik geloof echt dat het personeelsgebrek is, ook bij de NS. Hoewel ik me ook avond aan avond afvraag, waar al die mensen zijn gebleven. En of ik de enige ben die gewoon het werk is blijven doen waar hij het beste in is. Oké, niet het beste, want dan had ik wel een prijs gewonnen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik zie ook dat NS haar best doet om nieuw personeel te lokken. Want met minder conducteurs werden de treinen korter. Waardoor iedereen die zijn trein met bedoelde eindbestemming wel ziet naderen, geregeld een uur doorbrengt met haar geplette neus in de oksel van een medepassagier, dan wel een aktentas van iemand anders in zijn eventuele scrotum. En nee, ik heb geen beeld bij een eventueel scrotum. De posters op het perron roepen, wordt ook conducteur. En dan zie ik het al misgaan wervingstechnisch. Wordt ook conducteur. Nee, je moet het er niet bij gaan doen natuurlijk. Neem alsjeblieft wel vak serieus. U bent conducteur? Ja, ook. Oh, wat doet u nog meer? Ik ben clown op kinderfeestjes. Dat klinkt leuk, maar dan sta jij op je trein naar Leeuwarden te wachten omdat de conducteur nog een paar ballonnen tot tackle moet zien te vouwen. Dat gaat dus echt niet werken. Ik blijf treinreiziger, ik heb geen keus. Ik heb geen trekker, dus ik mag de snelweg niet op. En nu ga ik naar Tilburg, want ik ben een hoopvol en optimistisch mens. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. New York, het is van oudsher de plek van aankomst voor miljoenen mensen uit de hele wereld. Maar ja, voor hoe lang nog? De burgemeester van New York heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de stad alle migranten niet meer aan kan. We are in a crisis situation. New York City now has more than 61,000 people in our shelter system. That includes thousands of New Yorkers experiencing homelessness. And thousands of asylum seekers who have been bussed in over the past few months from other parts of the country. Nou, een crisis dus. En dat terwijl migrantenstad New York een inspiratie is geweest voor talloze films. Wat leren deze klassiekers ons over de geschiedenis van deze stad? Ik ga het bespreken met Amerikaan en cultuur- en filmdocent Brian Maston. Welkom. Brian, je bent zelf in New York geboren, heb ik begrepen. Zeker. Hoe belangrijk is de titel Migrantenstad voor New York? Het is misschien de belangrijkste definitie van de stad of onderdeel van de DNA van de stad. Elk New Yorker is opgegroeid en met dat verhaal. Het is niet een mythe, het is echt een waarheid. En New York is een soort trotse immigrantenstad. De vrijheidsbeeld stond op de kenteken. Kentekenborden vanuit yeah, yeah. Klas, elk kind maakt een reis naar de Vrijheidsbeeld en Ellis Island, een immigratie. Dat is een vast onderdeel van het curriculum op school. Aha. Je bent met dat verhaal opgegroeid. Ja, en je bent er ook trots op. Dat verhaal, kun je dat verhaal in één zin overbrengen? Het is een verhaal van 400 jaar en verschillende golven van mensen over de hele wereld die voor allerlei redenen armoede, onderdrukking, gewoon een hoopvol kans op een beter leven hebben gekozen om de gok te wagen en naar die stad te vertrekken. Het is een stad vol dromers. Een stad vol dromers. Nou, vroegen wij jou, wat zijn nou de beste films die de geschiedenis laten zien van New York? En je had meteen een lijstje klaar. Hoe kan dat? Loop je altijd met zo'n lijstje op zak? Ja, eerste. Ik ben daar niet alleen geboren, maar ik ben ook gewoon liefhebber nog steeds. Ook als ik hier in Nederland woon van New York. En als een film zich afspeelt in New York, dan ben ik erg geneigd om daarnaar te kijken. Dus dat is gewoon persoonlijk. Mm-hmm. Maar daarnaast geef ik ook les aan journalisten, documentairemakers. En ik neem ze mee volgende week. Zondag 20 Nederlandse en internationale documentairemakers naar die stad toe. Oh, te gek. Ja. Dus wij hadden gewoon een hele goede timing eigenlijk. Ja. Dat college willen wij natuurlijk ook hebben hier bij ons in de studio. Met welke film zullen we beginnen? Ik dacht misschien handig voor jullie luisteraars of mensen die minder bekend zijn met dit verhaal om een beetje chronologisch te beginnen. Ja. Niet per se in de volgorde van wanneer de films zijn gemaakt, maar meer gewoon het verhaal dus vertellen. Hè. Dus ik dacht dan Gangs of New York. Dat is een moderne film, is na 2000 gemaakt, van Martin Scorsese. Beroemde New Yorkse regisseur met Italiaanse wortels. Italiaanse wortels, ook een migrantenfamilie. Zeker. Ja. Hij heeft er veel over andere films over gemaakt, over zijn eigen etniciteit. Hè. Onder andere Mean Streets, Goodfellas, dat zijn grote voorbeelden. Maar Scorsese heeft Gangs of New York gemaakt. Dat gaat meer over 19e eeuwse New Yorkse geschiedenis. De eerste grote migratiestroom. Ja. En daar heb jij een specifieke scène uitgekozen. Naar welke scène gaan wij luisteren? Eigenlijk is het de openingsscène, ja, niet de eerste minuut. De openingsscène, je moet je voorstellen als een veldslag. Ja. Die film is uitgekomen in 2002. Hè. Dat is een beetje de tijd van die Lord of the Rings films. Mm-hmm. Die toen uitgekomen zijn. Toen die waren film we erg dol op veldslagen, inderdaad. Die film lijkt er wel op. Hè. Okay. En dan, maar je weet niet als kijker, ja, het staat in de titel, maar toch de eerste kwartier van de film, denk je, nou, zitten wij in de middeleeuwen? Zitten wij in de oudheid? Het zijn een soort... Ja, soldaten, stoere mannen die zich klaarmaken voor een veldslag. Oké, goed. Laten we even gaan luisteren. And my challenge. By the ancient laws of combat. We are met at this chosen ground. To settle for good and all. Who holds sway over the five points? Us natives. Born rightwise. To this fine land. Or the foreign hordes defiling it. By the ancient laws of combat, I accept the challenge of the so-called natives. You plague our people at every turn. But from this day out, you shall plague us no more. For let it be known that the hand that tries to strike us from this land shall be swiftly cut down. Oh, inderdaad, een veldslag inderdaad. Maar het gaat het gevecht om five points dus, daar. Ja. Dat is toch wel heel wat anders dan met open armen ontvangen worden... en je dromen lekker uitgevoerd. Wat was dus ook een gevecht gewoon om in plekje? Ja, ik heb die vraag ergens verwacht. Hè? Want ik vertel net dat New York is een immigrantenstad. Hè? We welkomen nieuwkomers. Maar dat is een deel van het verhaal. Hè? En wat Scorsese doet hier, is hij geeft de andere kant. Nieuwkomers zijn niet door iedereen met open armen verwelkomd. En eigenlijk moeten ze letterlijk soms vechten voor hun plek in de samenleving. En deze film geeft dat meer realistische kant op het immigrantenverhaal. Hè. Dus het is een verhaal tussen de eerste spreker in de film, gebaseerd op een echte persoon, Bill the Butcher, hè, de slager. Mm. En hij is anti-immigrant. Hij is de leider van een bende, straatbende, de Bowery Boys. En die zijn, in het Engels nativist, hè, die zijn voor... eigen volk eerst, hè, ja. Zou je kunnen zeggen. Dat zeggen ze ook. De eerste migrant eerst of zo. Ja, je zou denken als Europeaan, hoe zit dat? Elke Amerikaan is immigrant, maar zij vinden zichzelf, hè, als een soort witte protestanten, de eerste mensen die de grondwet hebben getekend. Zij voelden zich Amerikaan. Maar aan de andere kant... Die hebben daar geen recht op. Dat zijn de buitenstaanders, dat zijn de Ieren. Mm. En de Ieren worden gezien als minder volk Goed. In de 19e eeuw. Laten we een sprongetje in de tijd maken. The Godfather 2. Ja. Ja, begin 1900. Ja. Wat is de meest iconische scène uit die film, volgens jou? Het is... eigenlijk, in de film wordt dat een origin story genoemd. Hè? Dus de held of de hoofdpersoon in de film, je ziet zijn verhaal waar hij vandaan komt. En wij beginnen met, eigenlijk begint het in het... Ja, Sicilië. Hè. Het begint in 1958 en daarna flashback naar het oude land, hè, Italië. Ja. Don Corleone. Jong Vito heet hij. Hij moet vluchten. Hij wordt achtervolgd door de maffia. Iedereen heeft een eigen reden om natuurlijk te immigreren. Dat was zijn reden. Waar New York belangrijk wordt, is je ziet deze 9-jarige jongen die iets traumatisch heeft meegemaakt. En opeens zit hij alleen op een boot en gaat hij, net zoals allerlei miljoenen migranten, richting de Verenigde Staten varen. En hij ziet de vrijheidsbeeld. Okay. En daarna komt hij natuurlijk in de harde werkelijkheid terecht. En dat is in dat immigratiepoort, wat ik noemde, Ellis Island. Juist, ja. Daar komt hij terecht. Ja. Laten we heel even gaan naar dat moment. What is your name? Come on, son. What is your name? Tuo nome. Vito Andolini from Corleone. Corleone. Vito Corleone. Okay. Over there. Next. Your name. Ja, hij wordt eigenlijk gevraagd naar zijn naam. En volgens mij loopt dat niet helemaal lekker. Kun je uitleggen wat hier gebeurt? Ja, ik weet niet of dit verhaal bekend is, maar onder Amerikanen, zeker met die hun voorouders door Ellis Island zijn gekomen, is dit een bekend verhaal. Hè? Dus je komt er, je spreekt de taal niet, het is chaotisch. Mensen hebben allerlei verschillende kleding aan, verschillende rassen. En mensen roepen iets in het Engels tegen je. Ja. En deze jongen snapt de vraag niet. Hij krijgt wel een soort kleine vertaling van de medewerker. Maar die douane, de marechaussee, die heeft haast. En die hoort die achternaam. En die denkt, ja, zou allemaal wel. En hij hoort het dorp waar deze jongen vandaan komt, Corleone, Sicilië. En dat wordt dan zijn achternaam. En heel veel Amerikaanse gezinnen, dat is lastig om te checken. Maar het is een beetje onderdeel van ook van mijn familiegeschiedenis. Dat wij, ik heb gehoord dat mijn achternaam, een van mijn moeders kant, ook veranderd is in Ellis Island. Door een soort ongeduldige poortwachter. Maar dat is eigenlijk je eerste indruk. Dat is je eerste ervaring als Amerikaan. Ja. Hè? En het begint eigenlijk ook al een soort van gevecht. Hè? Je hebt eerst gevecht om territorium, vervolgens gevecht om je identiteit. Ja. Dan is er nog een ander gevecht. Want we hebben nog één film over immigranten in New York. Welke wordt het? De laatste film is een interessante keuze. Hoop dat jullie het ook vinden. Do the Right Thing. Do the Right Thing. Yeah. Laten we even naar een scène gaan die je hebt gekozen. Hey, Sal, how come you got no brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. You can put your brothers and uncles and nieces and nephews, your stepfather, stepmother, whoever you want. See? But this is my pizzeria. American Italians on the wall only. Take it easy, huh? And you, hey, don't stop me today. What? Yeah, that might be fine, Sal, but you own this. Rarely do I see any American Italians eating in here. All I see is black folks. So since we spend much money here, we do have some set. Ja, dit speelt zich af in een pizzeria van Sal. Misschien moet jij even uitleggen wat hier gebeurt. Nou, dit is een prachtige scène. Ten eerste in een film die, denk ik, iedereen moet zien. Voor het grootstedelijke leven in New York. Do the Right Thing van Spike Lee. En wat er gebeurt is een kleine discussie of een oneenigheid. Er is een klant. Hij is een beetje boos dat de pizzapunt een beetje duur is. En dan kijkt hij op de muur en hij ziet allerlei helden. Italiaanse, Amerikaanse helden. Ja. Frank Sinatra, Robert De Niro, die grote namen. En hij denkt, ja, weet je, ik kijk om me heen. Dat is een zwarte wijk. Ik zie hier allemaal zwarte mensen die hier hun geld uitgeven. Ja, waar zijn wij? Ja. Daar kan je uren over praten. Ja. Dat is een heel gelaag van wie heeft het geld of kapitaal aan eigen wijk. Precies, maar wat zegt dit over New York als migrantenstad dan? Nou, jij begon dit gesprek met mij van mijn eigen ervaring hiermee. En dat is natuurlijk de schoolreisjes naar Ellis Island. Mm-hmm. En dat zijn die miljoenen immigranten die daar die ervaring hebben gehad. Hè? Dat zijn mijn nazaten eigenlijk. Maar alleen recenter wordt verteld, is wat wij noemen de Great Migration. En dat is een binnenlandse migratie van zwarte Amerikanen die enorme onderdrukking in de Jim Crow South, hè, dus de apartheidregels in de Verenigde Staten en Zuidelijke Staten, die zijn naar het noorden vertrokken. En ja, dat zijn niet buitenlanders, dat zijn Amerikanen. Maar eigenlijk is het een belangrijke migratie van één cultuur naar een totaal andere cultuur, hè, de noordelijke steden. En Spike Lee is daar zelf een voorbeeld van. Hè. Hij is in het zuiden geboren. Zijn vader, Bill Lee, jazzmuzikant, heeft familie richting New York. Mm-hmm. Er wonen meer zwarte Amerikanen in New York dan welk andere stad dan ook in de Verenigde Staten. Het is Harlem is het middenpunt van de zwarte Amerikaanse cultuur. En Spike Lee heeft het erover van eigenlijk over... Wie is baas in eigen wijk? Precies, wie heeft recht waarop? En dan komen we eigenlijk weer bij dat vijf punten systeem of de vijf punten locatie. Het is continu een worsteling eigenlijk in die stad New York. Met allerlei dromen, maar ook allerlei belangen. Ik vind het een geweldig college en ik zou nog veel meer van je willen weten. Maar ik moet helaas weer door. Dankjewel voor dit college. New Yorkse migrantenfilms, Brian Maston, cultuur- en filmdocent aan de School voor Journalistiek. Dankjewel. Dankjewel. De Nieuws BV. Want we gaan het hebben over verwilderde wasberen. Want die komen sinds 2018 voor in Limburg. Maar er komen er steeds meer. Daarom heeft de provincie Limburg gisteren toestemming gegeven om wasberen af te schieten. Geen genade dus voor de wasbeer in Limburg. Nou, gelukkig mogen ze in Zeeland nog wel loslopen. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. Exceptional football from Chelsea. And only the feet of Hugo Lloris prevents the Blues from going ahead. Well, it's absolutely brilliant football by Chelsea. Different class. It's a good delivery. Yeah! Ja, een potpourri van voetbalgeluiden, maar niet zomaar geluiden. Geluiden van topclubs, aardsrivalen, grote clubs, kleine teams. Maar ze hebben één ding gemeen, ze komen allemaal uit Londen. Voetbaljournalist Sjoerd Moussou die maakte de Santos voetbalreisgids Londen, waar hij de charme van deze Londense derbies omschreef. Goedemiddag, Sjoerd. Welkom. Hey, goedemiddag. Voor we beginnen, even voor de duidelijkheid. Zeggen we nou derby, derby of derby? Wat zeggen we, derby? Ja, de Engelsen zeggen derby. Ja? Maar als je dat in het Nederlands consequent doet, dan klinkt het een beetje aanstellerig. Oh, zo. Ja, dus, net als dus Madonna. Ja, precies. Dat is ook raar. Dus okay. Ik zou zeggen derby. Derby, derby zeggen we. We hebben het vanaf nu dus over derby. In Nederland hebben we trouwens ook derbies, hè? Ik denk dan aan Sparta, Feyenoord. Ja, Rotterdam. Ja. Hè? Daar hebben ze drie clubs. En dat is, een van de, ja, dat is eigenlijk de enige stad in Nederland die dat heeft. Ja, maar goed, niet zoveel zoals ze in Londen hebben. Nee, hoeveel hebben ze het daar? Dat is niet te vergelijken. Nou, het ligt er een beetje aan wat je meetelt. Uh-huh. Of je binnen of buiten de ring gaat en dat soort dingen. En of je amateurclubs een beetje meetelt. Maar je gaat ongeveer uit van 12 professionele league clubs. En dan zijn er nog een heleboel kleintjes die je er ook nog bij op kan tellen. Dan kom je wel snel aan 20. Zo, en hoeveel, hoe komt dat eigenlijk dat er zoveel voetbalclubs in Londen zijn? Het is natuurlijk een geweldig grote stad. En van oudsher heeft eigenlijk iedere buurt zijn voetbalclub. En dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid vanuit de 19e eeuw. Fabrieken richten een eigen voetbalclubje op. Soms buurthuizen, soms kerken. Dat was heel verschillend. En sommige van die clubs zijn heel klein gebleven of verdwenen. En andere werden gigantisch groot, zoals Tottenham of Arsenal. En die hebben allemaal hun eigen cultuurtje en hun eigen achtergronden. Uit de hand gelopen hobby eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Wel, ja, of niet? Ja. Maar ook een identiteit. Want zoveel verschillende clubs, ze hebben wel één gemene deler. Hè? Dat is die derby dus, waar we het over hebben. Ja. Hoe zou jij een derby omschrijven? Nou, in Londen heb je natuurlijk heel veel. Je hebt heel veel clubs. En die zijn niet allemaal beladen. Hè. Het is niet zo. Kijk, die stad is zo gigantisch groot. Het is niet zoals Charlton Athletic tegen Arsenal speelt. Die spelen dat is Oost tegen Noord. Dat nou een hele intense derby is. Maar vaak liggen ze wat dichter bij elkaar. Bijvoorbeeld Tottenham en Arsenal. Of Chelsea en Brentford. Die komen echt uit dezelfde hoek van de stad. En daar ligt die rivaliteit veel zwaarder. Soms hebben ze een geschiedenis van hooliganisme. Soms liggen ze bijvoorbeeld op dezelfde metrolijn of dezelfde treinverbinding. En is er daardoor in de loop der jaren een soort rivaliteit ontstaan. Maar wat ik heel aardig vind, kijk, Londen is natuurlijk een super diverse stad. Enorme contrasten. En dat kun je in dat voetbal eigenlijk best wel goed terugvinden. Het is best wel verleidelijk om in Londen naar de Big Ben en de Tower Bridge te gaan. Maar? Nou, eigenlijk kun je aan de hand van voetbal kun je die stad heel goed doorgronden. Nou, neem het dan even mee. Zo'n dag. Hoe begint zo'n dag? Nou, als je maar één dag hebt, heb je eigenlijk te weinig tijd. Oh, maar, ik heb een week. Ja, je hebt een week. Dat moet je ongeveer hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar Wimbledon gaat, de buurt van de tennisbanen, dan vind je een beetje het landelijke, dorpse Londen. Ga je naar Chelsea, daar is het allemaal wat meer Porsche, wat meer glamour. Ga je naar Fulham, dan waan je een beetje in het oude Engeland aan de Theems. En dat is allemaal een beetje deftig. En zo heeft iedere club wel een bepaalde identiteit. Waardoor je, als je die clubs bezoekt en ook een beetje praat met de mensen daar, en je bezoekt de pubs die om die stadions heen liggen, dan ontdek je dat best wel heel divers is. En dat je echt in hele verschillende werelden kunt belanden. En wat is nou de charme voor jou hiervan? Van dit alles? Van Londens voetbal. Ja. Nou ja, dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Ja, precies. Het is voor ieder wat wils. Er is voor ieder wat wils. En ja. Ik hou van die kleine clubs die niemand kent. Welling United of zo. En dat is dan een heel klein buurtclubje op het zesde of zevende niveau. Maar Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur is ook een geweldige belevenis. Ja, ja, je zegt ik hou van verschillende clubs, maar jouw favoriete club is toch Brentford? Ja, Brentford is het favoriet, ja. Ik heb een tijdje vlakbij gewoond. En het leuke van West-Londen is ook, want dat is in West-Londen, daar zitten vier clubs, Chelsea, Brentford, Fulham en Queen's Park Rangers. Ja. En die zijn sportief en financieel en qua achterban enigszins met elkaar te vergelijken. Ja. Dus die kunnen elkaar redelijk aan. Hmm. Zullen we even naar een moment gaan waarop jouw clubje dus tegen Chelsea speelt, waarbij Brentford een historische zege boekt. Eriksen takes it short, it's then a deep cross over towards Pinnock, who heads it down. He then drops to Visser, straight off the bench, and he seals the points here for Brentford. Johan Visser with another goal run from the substitutes bench to make it a Chelsea 1, Brentford 4. Ja, Sjoerd, we hoorden hier hoe de eindscore wordt vastgelegd in de wedstrijd Chelsea tegen Brentford. Hoe is dit anders dan als Brentford bijvoorbeeld tegen pak een beet Brighton of Newcastle speelt? Ja, ik was hierbij. Chelsea is een beetje de grote broer van Brentford. Hè. Het eerste is dat er ongelooflijk veel supporters meegaan. Niet te vergelijken met Nederland. Wij hebben hier heel veel gedoe over uitsupporters. Ze gaan er misschien gemiddeld per club 200 mee. In Engeland is het heel gebruikelijk dat er 2000, 3000, soms zelfs 4000 fans meegaan. En zeker bij zo'n Londense derby. En dat is ook het mooie van die wedstrijden. De afstanden zijn klein en vaak maken mensen daar echt een dagje uit van. En bij deze wedstrijd, het was een geweldige sensatie. Want Brentford had er geloof ik 50, 60 jaar niet gewonnen. Wonnen daar met 4-1. En dan zit je met duizenden mensen in zo'n vak. En het speciale is wel, dat tijdens de wedstrijd is er een enorme rivaliteit. Dan krijg je allemaal middelvingers en gebaren om de oren. En iedereen loopt elkaar een beetje uit te dagen. Ook racistische uitingen? Nee, dat niet. Nee. Wordt er goed gehandhaafd? In Engeland is dat wel beter onder controle dan in Nederland over het algemeen. Als je daar op de tribune een speler uitscheldt, dan word je per direct door een steward van de tribune gehaald. Dus dat is wel anders. Mm-hmm. Maar wat vooral ook een verschil is, die wedstrijd is dan gewonnen door Brentford. En tijdens die wedstrijd is het allemaal heet gebakerd en allemaal gedoe. En dan loop je naar buiten. En dan loop je echt tussen de mensenmassa, dan loop je weer door naar het metrostation. Dus je mengt eigenlijk meteen na de wedstrijd. Mengen de supporters van Brentford en van Chelsea, ondanks die rivaliteit. Ja. Mengen eigenlijk gelijk. Gaat trouwens niet bij al die wedstrijden zo. Oh, ik wilde al zeggen, wat een voorbeeld voor de rest van de wereld. Ja, nee, precies. Maar het is in Engeland, op heel veel plekken gaat het echt zo. Ja. Maar je hebt wel hele beladen derbies. Millwall tegen West Ham United van oudsher. Dat was in de jaren 80. Dat wordt wel knokken. Daar moet heel veel politie aan te pas komen, ja. Welke eerstvolgende derby moeten we niet missen? Brentford tegen Chelsea. Ja, volgende week woensdag. Volgende week woensdag. Hoe laat? S'avonds, denk ik om 8:00. Dus die is te gek. En daarna heb je ook nog Luton Town tegen Watford een week later. Is net buiten de M25. Maar dat zijn zeg maar voorsteden van Londen. Is ook een hele mooie wedstrijd. Je hebt me een heel ander perspectief van Londen gegeven. Ik denk dat mijn volgende reisje echt heel anders gaat worden. De Santos voetbalreisgids Londen ligt nu in de winkel. Voetbaljournalist Sjoerd Moussou, dankjewel. Ja. En blijf vooral hangen, want we gaan natuurlijk weer verder met de nieuwsbuffet. We gaan het hebben over energieprijzen, onder andere. Nou, je hoort het vanzelf. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden drie schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik hier niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dat zal je net zien. Rem je keurig op tijd voor de file, doen die auto's achter je dat niet. Auto tot en los, ik kan niet meer naan mijn werk en ik heb een kop en dat ik er gestaat voor krijg. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Hey. Zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, sinds de energieprijzen de pan uit reizen, klinkt de roep om de nutsbedrijven te nationaliseren steeds luider. En steeds meer politici zetten vraagtekens bij het neoliberale beleid dat de laatste decennia door vooral VVD en PvdA werd gevoerd. Betekent dat dan eindelijk de doodsteek voor het kapitalisme? En eindigen miljardairs dan onder de guillotine? Je hoort het zo hier in de Nieuwsbv. Eerst gaan we naar het NOS Journaal met Jan van Putten. Het College van Onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer stelt voor om Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet voor een week te schorsen vanwege het niet opgeven van nevenfuncties. Er wordt dinsdag over het voorstel gestemd en dan zou Baudet alleen nog maar in de Kamer mogen stemmen. Baudet heeft vorig jaar naar schatting 85.000 euro verdiend met de verkoop van zijn boeken en als directeur van zijn eigen uitgeverij. En ook is hij bestuurslid van Forum voor Democratie, BV. Baudet weigert die functies en inkomsten vast te leggen in de registers die de Tweede Kamer daarvoor heeft. Vandaag is de op ene laatste dag van de verhoren in de parlementaire gasenquête. En twee belangrijke hoofdrolspelers staan vandaag in de schijnwerpers, premier Rutte en Shell-topman Van Beurden. Klimaat- en energieredacteur Helene Ecker volgt de verhoren. Van Beurden is al aan de beurt geweest. Shell Topman, heeft hij iets opvallends gezegd? Ja, ik vind van wel hoor. Er waren eigenlijk wel meerdere interessante momenten tijdens dat voor. Het ging heel erg over de relatie van Shell met de staat en hoe zij steeds verschillender tegen die gaswinning aan zijn gaan kijken. Maar een echt opvallend moment was toen de voorzitter van de enquêtecommissie, Tom van der Lee, fragmenten voorlas uit een nota van Shell zelf uit het jaar 2015. Toch nog één ander citaat uit die notitie. We moeten er met alle partijen naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien laag risico en de grote voordelen die er voor de regio tegenover staan. Hoe wilde Shell op dat moment die acceptatie weer tot stand brengen? Deze passage die ken ik niet. Ja, die ken ik niet, zei Van Beurden. Natuurlijk toch een hele frappante passage, hè, zou je kunnen zeggen. Later zei Van Beurden wel heel nadrukkelijk dat Shell naïef is geweest. Hè, dat het de aardbeving en de schade die die veroorzaken heeft onderschat. Hij benadrukte ook dat Shell als eerste heeft aangedrongen op het stopzetten van de gaswinning. En net voordat het verhoor afgelopen was, een paar minuten geleden, zei hij ook nog dat hij achteraf vindt dat hij veel eerder had moeten ingrijpen. Dat hij spijt voelt en ook verdriet en schaamte over wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is deel 1 van wat er vandaag gebeurd is. Van Beurden, die ook zei dat die Rutte, dat begreep ik wel, dat het eigenlijk wel een goede vriend van hem is. Rutte komt over een uur aan het woord. Wat kunnen we van de premier verwachten? Ja, nou, ik denk dat dat ook een echt belangrijk verhoor is. Hè. Niet alleen omdat hij zal moeten reageren op sommige dingen die Van Beurden zei. Hè, bijvoorbeeld dat Shell volgens hem eerder naar nul wilde en dat de staat daar ook eigenlijk best wel lang mee heeft gedraald. Maar ook omdat Rutte eigenlijk alle jaren aan de macht is sinds men 10 jaar geleden heel anders naar de aardgaswinning in Groningen is gaan kijken. Als gevolg van de zwaarste aardbeving tot nu bij Huizingen. Dus ja, premier Rutte was eigenlijk sindsdien altijd een hele constante factor en dus ook belangrijk, hè, als je een reconstructie wil gaan maken van wat er allemaal gebeurd is. Nou, straks over een uurtje dus Rutte. We gaan er naar uitkijken. Klimaat- en energieredacteur Helene Ekker. Op de 7e zittingsdag van de Mallorca-zaak hebben de ouders van de doodgeschopte Carlo Heuvelman een verklaring voorgelezen. Zijn vader herhaalde wat de rechter al eerder deed. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. 6 van de 9 verdachten maakten gebruik van hun spreekrecht. De enige die langer sprak is de hoofdverdachte Sanil B. van 20 jaar. Het enige wat ik kan zeggen is, hoe het er nu staat, klopt niet. Dit zijn niet de antwoorden die jullie willen krijgen, want dit zijn niet de antwoorden die u hoort te krijgen. En ik hoop dat diegene die die avond ruzie heeft gekregen met uw zoon inderdaad in gewetensnood gaat komen en toch gaat zeggen wat er is gebeurd. De 27-jarige Heuvelman overleed vorig jaar zomer op Mallorca nadat hij in elkaar was geslagen door een groep jongens. Bij Omroep Gelderland zijn tientallen nieuwe meldingen binnengekomen over fysieke en geestelijke mishandeling bij jeugddorp De Glind. Vorige week bracht de omroep het nieuws naar buiten dat bijna 30 pleegkinderen in dat jeugddorp fysiek, geestelijk en seksueel waren mishandeld. De meeste meldingen gaan over de jaren 90. 12 oud-pleegkinderen zeggen dat ze seksueel zijn misbruikt. Een van de mogelijke daders werkt nog in De Glind. Zorgorganisatie Plurijn zegt dat er officieel geen misstanden zijn bewezen, maar geeft toe dat de klachten niet altijd goed zijn afgehandeld. Arnhem wil consumentenvuurwerk vanaf volgend jaar verbieden. Dit jaar mogen mensen met oud en nieuw nog zelf vuurwerk afsteken, zegt het college. Maar vanaf volgend jaar komt er een vuurwerk- en lichtshow voor in de plaats. Polen heeft een verdachte in de zaak van Peter R. de Vries overgedragen aan Nederland. Hij kwam gisteren aan op Schiphol. De man van 30 zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op de misdaadjournalist. Ook volgend jaar blijven de huizenprijzen dalen, verwacht ABN AMRO. Eerst rekenden ze nog op een stijging van 2,5%. Nu verwachten ze juist dat huizen 2,5% goedkoper worden. Het NOS-journaal. De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft gebruik gemaakt van verschillende social media accounts, onder meer om tegenstanders online zwart te maken. Correspondent Frank Renaud vanuit Frankrijk, wat heeft de club nou eigenlijk gedaan? Nou, volgens berichten in de Franse pers, want het gaat om uitgelekte informatie, hè, zou Paris Saint-Germain een bureau betaald hebben, een speciaal bureau, Digital Big Brother, om virtueel campagne te voeren tegen tegenstanders van Paris Saint-Germain. Mensen die het imago van Paris Saint-Germain zouden schaden, daar zou een actie moeten worden gekomen tegen, op bijvoorbeeld Twitter en social media accounts. En dat bureau, dat zorgde daarvoor. En hoe hebben ze dat nou ontdekt? Het kwam aan het licht omdat Mediapart, een grote beroemde onderzoekssite in de Franse pers, die kwam op het spoor van dat Digital Big Brother. En die hebben een rapport van dat bureau in handen gekregen, waarin dat bureau zelf gewoon beschrijft hoe ze te werk gingen voor Paris Saint-Germain. En dat dat ook gebeurde in opdracht van Paris Saint-Germain. En wat blijkt er dan uit dat rapport? Wat voor berichten verstuurden ze dan? Nou, het was eigenlijk duidelijk een lastercampagne was het, hè, tegen tegenstanders. Maar ze moesten ook geruchten en schandalen verspreiden om anderen in discrediet te brengen. En het gebeurde op eigenlijk heel veel verschillende manieren. Er werden campagnes gevoerd tegen de sportkrant L'Équipe, als die kritisch berichten over Paris Saint-Germain bijvoorbeeld. Maar ook Neymar was een doelwit, maar dan in de positieve zin. Want Neymar werd een paar keer aangevallen op sociale media. Hij heeft bijvoorbeeld in 2019 een klap uitgedeeld aan een supporter. En toen heeft een van die sites die gebruikt werd, een van die accounts, die heeft toen ervoor gezorgd dat de naam van degene die werd aangevallen op Twitter werd gezet. En daar werd bij gezegd dat het een crimineel was. En dat was niet zomaar een account, want het account heette Paname Squad. En dat kreeg allemaal vertrouwelijke informatie van Paris Saint-Germain. En omdat ze dat dan weer deelden, werd het heel erg veel gevolgd door supporters en door de pers ook. Dus wat zij schreven had ook heel erg veel invloed. Allemaal ter meerdere eer en glorie dus van Paris Saint-Germain. Maar ja, nou is het uitgekomen. Wat zijn de gevolgen voor die club? Nou ja, vooral hele grote imago-schade. De eerste reactie van Paris Saint-Germain zelf is te zeggen: wij hebben nooit een contract gesloten met zo'n bureau om zoiets te doen. En daarvan zegt Mediapart, die het heeft onthuld, die zegt: ja, er was geen contract, maar jullie hebben er wel gewoon voor betaald. En dat zegt dat bureau zelf ook, dat ze dat allemaal in opdracht deden van Paris Saint-Germain. En ook in samenspraak met de afdeling communicatie van Paris Saint-Germain. Dus je kunt je voorstellen, voor de Parijse club is het een hele grote imago-schade. En voor de spelers, want ook Mbappé is wel eens aangevallen door accounts. Neymar is er dus mee te maken gegeven. Moet dit als een enorme verrassing komen. Dank, correspondent Frank Renaud. GroenLinks in Rotterdam wil dat de gemeente daar het vertonen van de wedstrijden op het WK voetbal in Qatar op grote tv-schermen gaat verbieden. Aanleiding is de mensenrechten situatie in Qatar, zegt de fractievoorzitter van die partij. Wat wij willen is hier met name de aandacht vestigen. Omdat je, als je dat nou wel faciliteert, lijkt het of je het eigenlijk eens bent met de mensenrechten situatie. Of dat je ermee eens bent dat de FIFA voor Qatar gekozen heeft als gastland voor het WK-voetbal. En daar zijn een heleboel mensen het niet mee eens. En mensen hebben daar gewerkt in erbarmelijke omstandigheden. En daar wil je van distancieren. Dus wij willen als gemeente geen schermen in de openbare ruimte faciliteren. En ook in andere steden zijn dit soort aanvragen ingediend. Dat WK in Qatar, dat begint over een maand. Ruim 9:09, de uitzending begonnen we dus met het College van Onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer. Dat voorstelt om Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet voor een week te schorsen, omdat hij zijn nevenfunctie niet opgeeft. Daarover later meer bekend. Het weer, bewolkt en regen. Later van het westen uit opklaringen en wat zon. Het is 13 tot 15 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen en een graad of 16. En dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral op de A58, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Knoppen de Hocht heb je een kwartiertje vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht doe je er 10 minuten langer over. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. En een ongeluk op de A58 Bergen-op-Zoom Breda kost je een half uur extra. Tussen Knoppen Zoomland en Knoppen de Stok. Er staat 7 kilometer. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, ooit dacht journalist George Reuters dat het kapitalisme de wereld zou redden. Maar nu denkt hij daar heel anders over. En hij is dus op zoek gegaan naar alternatieven. Hij verdiepte zich in het verzet tegen het kapitalistisch systeem. De Nieuws BV. En George Reuters geeft zijn bevindingen op in het boek Miljardairs onder de guillotine. En dat boek dat ligt nu hier voor mij en de schrijver zit tegenover mij. Goedemiddag, George. Goedemiddag, Natasja. Ja, jouw boek Miljardairs onder de guillotine, moeten ze allemaal dood? Ja, die reactie krijg ik heel vaak van wat is dit nou weer voor oplossing? Maar het boek is juist een zoektocht om te voorkomen dat ze ooit onder de guillotine terechtkomen. Oké. Ja. Waar staat die guillotine eigenlijk voor dan? De guillotine is, dat heb ik eigenlijk een beetje van Kate Raworth, econoom van de donut-economie. Ja. Zij zegt, je hebt de metafoor nodig om een gesprek gaande te krijgen. En 5 jaar geleden kwam zij met de donut-economie, zoet, zacht, rond. Maar 5 jaar later is de ongelijkheid gegroeid. Het klimaat is verder kapot. Ecosystemen, armoede, hongersnood. Dus ik dacht, het is een soort van tijd voor een wat radicalere metafoor. En ik zag een tijdje terug heel vaak guillotines terugkomen. Dus voor het huis van Jeff Bezos werd een guillotine opgezet midden in de pandemie. Van, jij hebt 200 miljard, maar miljoenen mensen verliezen hun baan. Mensen die het laagst betaald zijn, lopen de meeste gezondheidsrisico's. Mm-hmm. En ook op memes, op internet, zie je heel veel guillotines terugkomen. Zou je kunnen stellen dat we een survival van de guillotine zien? Zoals die, want we kennen hem natuurlijk uit de Franse Revolutie, toch? Ja. Kunnen we een revival? Is er een revival gaande van de guillotine op dit moment dan? Van het symbool van de guillotine. En nu is het wel inderdaad belangrijk om aan te geven dat het een incorrecte, historisch incorrecte interpretatie is. Want de guillotine was eigenlijk een symbool van, was eigenlijk het instrument van de machthebbers om het geweld te kanaliseren en dus ook politieke opponenten onder de guillotine te gooien. Ja, zoals Marie Antoinette. Precies. Wie hadden we nou nog meer? Hoe heette die koning ook alweer? Lodewijk. Louis XVI. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, voordat we ons hoofd daarin verliezen. Maar, ja, ja, ja. Maar dit is dus een symbool eigenlijk voordat mensen hiermee willen afrekenen, toch? Dat kan ik wel concluderen dan. Ja, het is eigenlijk een symbool voor verschillende dingen. Het is van het volk die de macht weer grijpt. Mm-hmm. Het is ook een oproep tot politiek handelen. En er zit ook inderdaad een soort van bloedige zuiveringsdrang in. Van bezelsachtige lui die onder de guillotine moeten. En daar zit eigenlijk ook de krachteloosheid van het symbool. Van mensen kunnen dus blijkbaar niet aan alternatieven voor het kapitalisme denken. Dus we demoniseren maar en fantaseren dat we Elon Musk onder de guillotine gooien. Ah zo, je zegt zuivering. Waarom dat zuiveren? Ja, dus je hebt een gigantische ongelijkheid. Enorme tweedeling in de wereld. Mm-hmm. Armoede is enorm gegroeid. Nou, we horen echt iedere dag weer de nieuwe cijfers. Mensen die geen schoolspullen voor hun kinderen kunnen betalen. Energieprijzen die plafonden doorgaan. Ja, dat is gaande. Tegelijkertijd worden de rijken steeds rijker. En ze vliegen voor 13 minuten met een privéjet, terwijl ze ook de auto kunnen pakken, terwijl de aarde in de fik staat. Dus mensen zijn na zoveel jaren boos en wanhopig. Mm-hmm. En er is gewoon te weinig beweging vanuit politiek en bedrijfsleven. En daarom worden mensen steeds wanhopig en grijpen ze naar dit soort bloedige symbolen. Bloedige symbolen. En tegelijkertijd ook is er een beweging gaan. Want je hebt het in je boek over de anti-werkbeweging. Ja, wat ja, is dat, ja. De anti-werkbeweging? Nou, dat is een van de voorbeelden die ik in mijn boek noem. Ja. En de anti-werkbeweging is heel veel verschillende dingen. En het bestaat eigenlijk al 150, 200 jaar, maar toen was het echt een marginaal ding. En sinds de Great Resignation, vorige lente 2021, toen zijn 33 miljoen mensen in de VS gestopt met werken. Die hebben ontslag genomen. Resignation, ja. Precies. En eigenlijk, je hebt heel veel verschillende strategieën binnen de anti-werkbeweging. Dus salarisonderhandelingen met je baas, maar ook een filosofische discussie op wat is werk en kunnen we het afschaffen. En ik denk dat het belangrijkste soort van centrale thema is, waarom staat werk zo centraal in het moderne leven? Waarom hangen we al onze zingevingen en identiteit op aan werk? Mm. We kunnen ook zingeving en identiteit op andere plekken in ons leven vinden. Ja, welke plekken dan? Nou, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, de natuur proberen te redden. Politieke partijen, allerlei verschillende dingen waarbij geld verdienen niet centraal staan. Ja. Het is een beweging die populariteit van deze beweging groeit ook. Zelfs zo groot dat deze superster zich er ook over uitspreekt. Ja, we horen Beyoncé, ze zingt werken van 9 tot na 5 en het werkt op mijn zenuwen. Dat is waarom ik niet slapen kan, 's nachts. Ja, nou is Beyoncé niet per definitie iemand waarvan ik denk, oh ja, echt heel erg anti-werkbeweging of anti-kapitalisme zelfs. Ja. Hoe zit dit? Ja, dit is natuurlijk een fascinerend, dit is een geweldig teken van de veranderende tijdsgeest. Ja. Beyoncé was hiervoor echt de queen of hustle. De beste wraak is je geld. Ja. Ik ben miljardair. Ik dacht het toch ook, ja. En dat zij nu een nummer maakt over de anti-werkbeweging is echt een teken van de tijd, van de veranderende tijdsgeest. Ja, maar ook het ik zou zeggen bijna het kapitaliseren van weer zo'n beweging. Ja, ja, nee, dat is natuurlijk het grote gevaar altijd. Dat Kurt Cobain is er ook aan ten onder gegaan, zanger van Nirvana. En je ziet ook bijvoorbeeld het internet, dat is een ander. Dat was in de jaren 80, 90, was dat de vrijplaats, weg van commercie. Dat was juist de plek waar je geen kapitalisme had. Mm. 3 decennia later is het juist het epicentrum van het hedendaagse kapitalisme. Ja. Hoe zie jij in je directe omgeving dat mensen, want ik bedoel Beyoncé, dat is dan weer heel ver weg, maar in jouw directe omgeving dat mensen aan anti-werken doen? Ja, vroeger feliciteerde ik vrienden vooral met, oh, gefeliciteerd, je hebt een baan. En nu steeds vaker, gefeliciteerd, je hebt ontslag genomen. En dat waren echt de hardste werkers die ik kende. En die zijn helemaal klaar met de rat race. En die willen weer terug naar een leven waarin werk niet centraal staat. Maar hoe komen die dan rond? Ja, die werken nog steeds wel. Wel? Maar die werken veel minder. En ze proberen ook een andere relatie met werk te krijgen. Dus niet van je passie je werk maken, maar werken om de dingen in het leven te kunnen doen die jij belangrijk vindt en bevredigend. Is deze beweging zodanig in opkomst dat we hem echt serieus moeten nemen? Ja, dat is ook een goede vraag. Je zou hem als futiel weg kunnen zetten. Maar ja, bijvoorbeeld Goldman Sachs vorig jaar, een belangrijke zakenbank op Wall Street, die schreef in een nota aan vermogende klanten van: als deze anti-werkbeweging doorzet, dan is dit een serieus risico, een serieus lange termijn risico voor de economie. Dus dat is, je ziet ook nu gigantische personeelstekorten. Mm. En ja, als mensen niet meer willen gaan werken, dan worden die personeelstekorten erger. Nu kun je je ook afvragen of dat erg is. Want ja, wat zijn de dingen die we dan niet meer kunnen doen? Precies. Dus er was dan altijd een argument: we kunnen de fossiele brandstofindustrie niet ontmantelen, want werkgelegenheid. Nu zie je in de Verenigde Staten dat heel veel olieboorplatformmedewerkers worden omgeschoold tot ingenieurs voor windmolens. Dus we kunnen eigenlijk die fossiele industrie qua werkgelegenheid zo snel mogelijk ontmantelen. We hebben toch genoeg personeel rondlopen en we kunnen ze inzetten voor de energietransitie. Andere vorm van verzet, wat je ook in je boek bespreekt, is economische ongehoorzaamheid. Zo werd er onlangs in Groot-Brittannië opgeroepen om je energierekening niet meer te betalen. Consumer Action Campaign Group, Don't Pay UK, are taking a stand though. These guys have got a radical plan against the energy price hike by refusing to pay their energy bills. And they've got some support. More than 114,500 people have signed up. Well, I just feel like we were being bullied, to be honest, and I don't think anybody likes bullying. It's the only language this government speaks. It's money. It's all about money. Ja, Don't Pay UK, deze vrouw die we eerder hoorden, die zegt: ja, we voelen ons eigenlijk gewoon gepest door de overheid. Ja, 114.000 mensen in de UK die hier aan meedoen. Althans, die hebben ondertekend van: nou, we willen dit wel. Was deze actie dan succesvol? Kunnen we hem succesvol noemen? Nou, je ziet in de loop, ze hadden een deadline gesteld, 1 oktober. En als ze op dat moment 1 miljoen mensen zouden hebben, ze hebben nu op 200.000, dan zouden ze allemaal in een soort van energierekeningstaking gaan. Ja. Dat hebben ze dus niet gehaald. Maar dat ze zoveel druk hebben uitgeoefend, heeft denk ik zeker wel bijgedragen aan dat Liz Truss, de nieuwe premier daar, heel rechts, economisch gezien, toch een miljardenpakket heeft uitgetrokken om de energierekening te compenseren. Kunnen we dan concluderen dat verzet tegen het kapitalistische systeem ook echt verandering teweeg brengt? Ja, ik denk dat alle verschillende vormen van verzet bij elkaar opgeteld zeker wel verandering teweeg kunnen brengen. Nu kun je dit soort dingen als futiel bestempelen. Mm-hmm. Maar dan kan je ook afvragen: wat zijn dan de alternatieven? Niks doen. Keiharde revolutie. Keiharde revolutie, maar op wat voor manier? Ja. Gaan we dat dan met geweld doen? Mm. Nou ja, liever niet. Of gaan we met z'n allen net zo lang nadenken tot we één silver bullet hebben, waarmee we dan uiteindelijk de wereld in een rechtvaardig paradijs omtoveren? Of gaat iedereen op zijn eigen manier in clubjes manieren bedenken om maar iets proberen te veranderen? Ja. Een soort van de dood door duizend spelden prikken. Alle scenario's staan in ieder geval beschreven in jouw boek Miljardairs onder de guillotine. George Roeters, dankjewel voor het gesprek. Ja, bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, de Britse Hollywoodster Idris Elba is sinds kort te horen op Netflix. Hij levert de voice-over bij een serie over bijzondere sporten. De Volkskrant vroeg Idris Elba welke bijzondere sport uit de serie hij zelf zou willen beoefenen. Het antwoord is Vierlijeppen. We weten niet of Idris Elba na Sierra Leone en Ghanese roots ook Fries DNA heeft. Maar als hij zo graag wil springen, dan zeggen wij samen met House of Pain: jump around! Play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up.